Tsina, în frig și noroi, trec hoții în convoi câte doi, cu lanțuri târâși de picioare, muncindu-se parcă în mociri de sudoare. Fiertura e gata, e seară, e ploaie, o lingură grea cât lopata dă ciorba din două hârdaie. Câțiva au ucis, câțiva ispășesc ori un furt, ori un vis. Tot una-i ce faci, sau culci pe bogați, sau scoli pe săraci. Livizi ca strigoii și șui, strâmbați de la umeri, din șold și picior, în blidul fierbinte cu aburi gălbui, își duc parcă sângele lor.